Susanne har skrevet i sin præsentation i kataloget, at jeg er så skitjobbig. For det er et skyld, at jeg altid beder publikum, eller nogle gange beder publikum om at være med. Det er jo lidt et renommé at skulle leve op til at være skitjobbig. Men jeg vil gøre mit bedste. Så jeg vil begynde med at læse op fra Golden Delicious, noget af et digt, som hedder Eventyret om mig. Og der er det, jeg vil bede jer om at være med til at læse digtet. Og mændene, de skal sige... Nej, vi starter med damerne. Damerne først. Damerne, de skal sige, jeg ikke mig, og jeg ikke mig, åh, ikke mig. Vi skal lige øve os lidt. Det kan godt være lidt svært. Jeg laver det gamle kvindetegn, når det er kvinderne. Okay, altså først, jeg gør sådan her for hver gang, ligesom. Altså, jeg ikke mig, og jeg ikke mig, åh, ikke mig. Er I klar? 1, 2, 3. Ja, det gik meget godt. Noget af mig. Jeg synes lige, vi skal prøve igen. 1, 2, 3. Jeg ikke mig, åh, ikke mig. Den prøver vi lige igen, den sidste. Det er det, der norske, jeg ikke mig, kommer ind i billedet her. Okay, så siger vi det, jeg ikke mig, jo ikke mig. Er I klar? 1, 2, 3 nu. Det gik meget bedre. Godt, så er det mændenes tur. Hvad skal vi finde på for et tegn? Mændene, kom her nedfra. Tak, ja. Mændene. Og mændene, de skal sige dig. Dig, ikke dig. Og dig, ikke dig, åh, ikke dig. Eller det må så blive ikke dig. Er I klar? 1, 2, 3 nu. Bingo. Vi springer lige ind i digtet der, hvor I skal være med. Se, der var engang en konge, som havde 3 døtre. Den ældste hed, den mellemste hed, og den yngste hed. Der var også en anden konge. Han havde 3 sønner. Den ældste hed, den mellemste hed, og den yngste hed. Og fik. Og fik. Og fik. Tak skal I have. Tak skal I have. Det var meget flot. Jeg fortsætter så lidt. I har fri nu. Her er vi så alle sammen i sort og syngende på videoen fra kongernes begravelse. Der er noget med vores stemmer, siger en af os midt i salmen og skruer på volumenknappen. Vi lyder forkert. For mange. Vi tripper uroligt. Nej, ikke dig. I kender da mig. Altid hvad det behoven og sok i gylpen. Altid bredt smilende. Mig. Så vil jeg læse en 5 cirka. Det ved jeg ikke rigtigt. måske 5 digte. Det første her er Landsby fra King Size. Landsbyen er lille, næsten som en by, som ikke er en by, er landsbyen lille, ude på landet, som ikke er et land, som et rige, en nation, og ikke er landet som en UFO, en flyvende tallerken eller den musvit, som piper og piper. Nej, landet er landet, som i langt ude på landet ligger den landsby, i noget fladt hævet havbund fra senglacialtiden, temmelig tæt på hovedvej A11 i 1408, under navnet Sønder Haresløf. Hør, hør. Ikke det musvit pip pip. Nej, ding dong, ding dong. Kirkeklokken, tidlig romansk, kimer for en brud, en død landsbyskønhed. Af vis hånd, en mekanisk life-size såkaldt negerdukke, spiser mønter i missionshuset, opført 1897. Hvor kom den såkaldte negerdukke fra? Er det noget, jeg har drømt? Nu piper den musvit igen. Hvor kom jeg fra? Nå ja, jeg kom jo fra den landsby, som jeg kommer fra. Og hvad betyder det? At komme fra, hvis jordbund er havbund, det kommer jeg tilbage til. Hvis havet kommer tilbage og fylder Tupperware plus junger fra mejeriet, opført 1933, med bølger og hajæg en skønne dag, sælger købmand Kai sin sidste Chiquita, sin allersidste tørshampoo, mens en vuggedød baby og en trafikdræbt 20-årig er begravet, og det piper i den landsby. Og det piper, og det piper, og det pip, pip, pip, pip, piper. Oh shit. Er det dig, musvit? Er du i det humør? Hør. Hop i havet og pip. Så siger jeg blup og blop og vips, musvit. En mullevit. Jeg mener, hvad tænker du på? Er du skør på din pind? Er du sær? Tror du, jeg har fundet ind til det, der gør livet allermest værd? Hvorfor har jeg ikke det? Åh, bitte pipfugl. Det er, som det er. Skal være lidt dramatik. Nu skal vi til et digt, der hedder Kleopatra King Size. Et af de mange titeldigte i bogen. Det har et svensk motto af Sonja Åkesson. Jag älskar nog mina cigaretter. Ju mer jag inte har några cigaretter, desto mer kärlek. Jeg ryger en egyptisk cigaret og læser et digt på svensk. Tænker på kærlighed og lidt på cigaretten, Kleopatra King Size. Kleopatra var smuk, hun bar giftig make-up, kviksøl og kobbersulfat. Der er røg i min mund, jernoxid på min læbe, og min lighter er rød som min mund, eller hvad? Og tungen i mig var din, rød, rød. Og en lighter er ingen rubin, rød, red. Og gode slutninger er dårlige, red, rød. Som samvittighed, rød. Rouge. Man kan skøde og sminke sig lidt, eller sminke sig meget og tænde en ny smøg. Hvad skal jeg gøre? Jeg kommer i tvivl om alt, hele tiden overalt. Det føler jeg mig i det mindste fuldstændig sikker på. Men så kommer jeg i tvivl. Hvad ved jeg om kærlighed? Ingenting og mere til. Jeg pynter på en lille død og danser som et sminket lig. Jeg pynter på en lille død og danser som et sminket lig for dig. Du er ikke ens her. Så skal vi hen til en anden egypterinde. Jeg vil gerne læse for første gang nogensinde i offentlig sammenhæng et digt, som hedder Drama Queen 2 med undertitlen Talkshow. Kære publikum, bed lige publikum hjertelig velkommen. Giv dem en hånd, publikum. Det er lidt kompliceret, for jeg skal både spille verden, Silver, og gæsten i talkshowet, Hatshepsut. Jeg skal måske lige fortælle, det her er ikke engang en løgn. Kort efter at King Size udkom, blev Hatshepsuts mumie identificeret. I kan selv google det. Man kan se billedet af hendes mumie. Man har lige fundet ud af, hvem Hatshepsuts mumie egentlig var. Det er ret fantastisk, synes jeg. Talkshow. Silver. Guden højdeløjde. Tavshed er guld, som man siger, men jeg tager munden fuld, for mit navn er Silver. Silver med sølvtungen. Og this is hair nice, this is king size. Og når aftenen er slut, ved I alt om en egyptisk dame med falsk skæg, hvis mystiske navn rimer på prut. Silver. Bøj jer i støvet for the one and only Hatshepsut. Klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap. Silver. Velkommen Hatshepsut. Flot skæg. Hatshepsut. Tak. Silver. Mig bekendt opfatter de fleste kvinder skæg som ufrivillig hårvækst. Hvordan kan det være, at du frivilligt fiser rundt med fake fuldskæg? Er du simpelthen transvestit, eller hvad? Hatshepsut. Jeg klædte mig ud som farao, fordi jeg var farao. Silver. Eller også brugte du skægtrikket til at få autoritet. Dit folk var jo ikke ligefrem vant til kvindelige faraoer, vel? Hatshepsut. Nej, jeg var den første. Mennesker uden bryster elskede krig. Men i de 20 år, jeg var ved magten, var der fred i landet. Silver. Apropos bryster og skæg, så må man sige, at du ikke ligefrem holdt modden på modden. Hatshepsut. Jeg forstår ikke. Silver. Altså, jeg har von Hørensagen hørt, at du blev bollet tyk af din elsker, ham der arkitekten. Hvad var det nu, han hed? Ud med sproget, fru Tutmose. Go Hatshepsut, go Hatshepsut. Hatshepsut. Åh, min elskede Senmut. Han byggede mig det smukkeste tempel. Det trådte ud af klippen i tre terrasser, som en spejling af kalkklippens vertikale mønster. Alléens sfinkser med mit ansigt, de aromatiske træer forpundt, hvorfra jeg også hjembragte elfenben, dyr, krydderier og guld. Silver. Det lyder super lækkert. Bollede han dig tyk, eller hvad? Hatshepsut. Hatshepsut. Åh, min elskede nefruer. Hun var min og Senmuts datter. Min mand, Tutmose 2, var syg. Han led af en hudsygdom. Silver. Så det var faktisk ret belejligt, at Grimrianen døde, så du kunne tilrane dig magten og boldre dig med din elsker, ikke? Hatshepsut. Da Tutmose 2 døde, var jeg den eneste, der kunne regere landet ansvarligt. Hans nevø, Tutmose 3, var kun et barn. Silver. Ja, men da han blev voksen, tog han hævn. Og så var det ikke længere så smart med det falske skæg, vel? Hatshepsut. Åh, min nevø. Han slog nefruer og Senmut og mig ihjel. Og derpå forsøgte han at forfalske historien. Silver. De falske skæg gjorde det ligesom lidt let for ham, ikke? Han behøvede bare at slette dit navn og erstatte det med sit eget. Vupti, så det ud, som om du aldrig havde eksisteret. Hatshepsut. Mit navn er gået over i historien trods hans vandalisme. Silver. Ja, Det må man sige. Du er kendt for lidt af hvert. I november 1997 blev 58 udenlandske turister massakreret af terrorister ved dit herlige, hellige tempel. Hatshepsut, terrorister? Silver. Er det sandt, at du nedstammer direkte fra guden Amon? Hatshepsut. Amon tog form af min far og gav min mor sit hjerte og viste sig for hende. Og hun græd af glæde, og de skabte mig. Silver. Okay, hvis du virkelig er en halvgud, kunne du så ikke have hjulpet de stakkels turister, der var kommet for at beundre dit tempel? Hatshepsut. Turister? Silver. Hvis dit tempel ikke havde eksisteret, var turisterne ikke kommet, vel? Og så kunne terroristerne ikke have skudt dem. Jeg citerer lige fra avisen. Gunmen fired on them as they visited the temple of Hatshepsut. Dozens were gunned down. Hvordan kan du lægge navn til sådan noget, Hatshepsut? Kan du garantere, at det aldrig sker igen? Nu skal du se her. Jeg har fået lavet en lille kontrakt. Den er ovenikøbet skrevet i hieroglyffer. Det eneste, som mangler, er din underskrift. Jeg, Hatshepsut, lover hermed, at det aldrig sker igen. Klap, klap, klap, klap, klap. Regibemærkning. Hatshepsut stivner. Hun bliver en statue. Oh. Silver. Hatshepsut. Hatshepsut. Statuen. Horus, mægtig ved sine kager, herre over øst og vest i mange år, den gode gudinde, den gudfrygtige dame, den gyldne falk, guddommelig i sine opstigninger, kongen af øvre og nedre Egypten, Kamara, datter af Ra, Kumit, Amon, Hatshepsut. Tusind tak til publikum. Så vil jeg, der var en blandt publikum, der sagde, om jeg ikke vil læse noget fra sandt eller falsk, og det vil jeg godt. Det er sådan, at man godt må mærke efter, om man selv synes, det er rigtigt eller forkert, det jeg siger. Og da I allerede har arbejdet i aften, vil jeg ikke tvinge jer til at råbe mere. Så I kan bare nøjes med at tænke, hvad I synes. Sandt eller falsk? Anus er et tredje køn, som alle har. Der er en usynlig statue af en tom burka på Kongens Nytorv. Det vil sige, helt tom er den ikke. I den svæver en tom og lige så usynlig BH. Kvinder ejakulerer tårer. Det er en etymologisk sammenhæng mellem love på dansk og love på engelsk, som ligger til baggrund for 24-årsreglen. Om natten tærper Eskimo-skulpturerne på Christianshavns Torv kolonialisternes sprog. Øens Lægersgade har sit navn den dag i dag, fordi en kunde har et guldhorn i siden på en tegluder. Mellem os sagt, har vi fået mere end nok af os selv. Oprindelse er en sammenhæng, som forandrer sig. Hvis man aldrig har set sne, kan man se det for sig. Antabus blev opfundet af Dionysøvs. Blåøjethed er en slags racisme. Uskyldstab er ikke det samme som kontroltab. Jeg vil godt læse et mere, men jeg kan ikke finde ud af, om det skal være et, der hedder efter at have drømt om manna og napalm, eller om det skal være til fest ved midnat, et pinligt intermezzo. Det passer ved midnat. Hvor mange synes, det skal være efter at have drømt om manna og napalm? Det synes Martin. Martin, ja, hvor mange synes, det skal være til fest og midnat? Martin, du er nedstemt. Det er ked af. Så bliver det... Sådan er demokratiet. Martin, sådan er det. Til fest ved midnat. Et pinligt intermezzo. Lidt basilikum at nippe til. Lidt panisk ynde. Skulle det forestille en fest? Så var vi sociale. Så var jeg en af os. Til fest i det litterære miljø. Ligesom en yngre og smukkere studine, som sagde nogle ord fra et digt. Jeg knæpper dig og siger nogle ord, sagde hun. Hvorfor staver han knæpper med æ? Det irriterer mig bare sådan, sagde hun. Det mindede hende bare sådan om knæ og kæp, sagde hun. Jeg tænkte så knæp dog med æ, som i flue knæpper æggehovedet, men sagde. Men er der mere æ i knæ og kæp, end der er æ i kærlighed? Og udtales æ i elske ikke som æ i knæp og let, med andre ord som æ? Og så videre, og så videre, og så videre. Lide nøgen pæk, lød med et en sælsom ryst, og der bredte sig en stank af sprut og pis i vores midte. Hvem var den hårfagre, skæggede, gamle, glemte skjald, bedre ukendt som muserottetemp? Et pinligt intermezzo, en hallucination. Som et snøvlende anagram råbte muserottetemp. Se stort brag! Hvad med ikke statssprog at følge retssproget? Et rasesprog, det siger jeg. Statsovergreb mod sovtaber. Er sprog stat? Er statssprog? Er statssprog? Retsbogstar. Boss er trakt. Bagerst sort. B-sort star. Sart retsbog. Statsborger, statsborger, statsborger. Skål!